Ibrani pasal 7. Raja jo Melkisedek jo kota Salem ton naano, na imang toy ton nurusu kamasumpan lakopuang Allah Ta'ala to kami ng malabi. Yaton na pole mo Nabi Ibrahim mangrarin talo ba ato pira-pira raja, malemi imang Melkisedek ntamui na barakai, na benni Nabi Ibrahim tawasang pulona sinin na to apa na rampa. Yato imang Melkisedek disanga, raja kamarurusan. Sanga yato kada Melkisedek batuanan na raja kamarurusan. Disanga toi raja kasikalinuan. Sanga raja ijo kota Salem, na Salem batuanan na kasikalinuan. Yate imang Melkisedek te dabang apa di isen to jio na kalena. Lato matuan na ba atununungan nenena, te daya pamulan na. Na teeda to capana to katuanna, susi i anak Allah Ta'ala, sanga tattai imang teeda capana. Jaji, lantee tanin nissen ni kumua to matande te imang Melkisedek. Yato Nabi Ibrahim to matande to, nasaba yamo to napuambe sininna to Israel. Moina susi jo, naangga Nabi Ibrahim to imang Melkisedek anna benni tawasang pulona sininna to apa na rampalan kapararian. Situru aturan na Nabi Musa, yato imang bati na Lewi, lan nampak tawasang pulona asseleen na to Yahudi, moy na padapadai bati na Nabi Ibrahim. Apa yato imang Melkisedek tangia bati na Lewi, moy na susi jo, nampak toda tawa sang pulona to apa narampa Nabi Ibrahim. Buang Allah Ta'ala mpau basena lako Nabi Ibrahim. Moi nasusi jo, yato Nabi Ibrahim nabarakai imang Melkisedek. Sinin na taun nisen ni kumua matande yato tumang barakai na yato to dibarakai. Yato imang bati na Lewi, tontarima pasumpan tawa sang pulona, lamate sanga tolino biasai. Apa yato imang Melkisedek, tontarima toda pasumpan tawasang pulona, tua taruhi ia situru sura Allah Ta'ala. Waading dipau kumua. Yato nama majah Nabi Ibrahim tawasang pulona lako imang Melkisedek, meco etodami mamajah Lewi solabatina, tolan nampak tawasang pulona aselena padan nato Israel. Waading dipau susijo. Sanga yaton na sitammu imang Melkisedek to Nabi Ibrahim, lan mo batang kalena Nabi Ibrahim to Lewi, mo ite dapa na jaji. Yaton na benni puang Allah Ta'ala to atoran agama lako to Yahudi, na angka to ito bati na Lewi menjaji imang na jahi taun turu ijo atoran. Jaji, den kasumputan na imang na atoran agama to Yahudi. Apa teda nakulle to imang bati na Lewi mpu penjaji to melo tau. Yamo jo, parallu den imang lain susi imang Melkisedek to teda na pole jo may bati na Lewi susi imang Harun. Jaji, yake yato imang bati na Lewi mangka disullei imang lain. Yato atoran agama to Yahudi la disulle to daya. Napuang ta mo te kusanga, yamo to disanga imang lain. To pole jiu mai pangrapuan lain. Na yajo pangrapuan lain, teda na dembati na menjaji imang. Na isengasan tau kumua, yato puang tak pole jiu mai pangrapuan na Yehuda. Na teda na den na pawi Nabi Musa kumua, la dembati na Yehuda menjaji imang. Manassamo kumua teda na kulli to imang bati na Lewi mpu penjaji to melo tau. Sanga na angka mo puang Allah Ta'ala to mesa imang lain susi imang Melkisedek. Teda na diangka si turu atoran tolino. Apa diangka i sanga kuasa katuan na to teda capana. Sanga den diukilan surat Allah Ta'ala kumua. Iko mo to imang teda capana susi imang Melkisedek. Susi mijo natang dipuinawa mo to atoran jolo. Totang lako mo na teda mo buana. Sanga yato atoran na Nabi Musa teda na kulem pupenjaji melo tau. Moi mesa, na iya to tarannuan teto labi melo na iya to dirannuan jolona. Antabarani mangolo lako puang Allah Ta'ala. Apa pole epi, den sapana puang Allah Ta'ala anna menjaji imang to puang Isa. Teda na masapa ton na diangka to imang lain. Apa masapa puang Allah Ta'ala an na diangka puang isa menjaji imang. Ia jok watu na kuan ni puang Allah Ta'ala. Aku puang masapa mo na teda kula sulai kadangku. Iko mo to imang teda capak na. Pajan molan jo sapa kumua. Puang isa mempasi jajan ni tobas sela abimelo. Nasi taruna. Bude jo imang bati ina lewi. Sanga pada mate anna teeda na kulem pataru hito jamanna. Na ia to ka imangan na puang isa teeda na dibentau lain. Sanga tuoi teeda cappana. Yamo jo na teeda lalo na toroim pasalama tau to mangolo lako puang Allah Ta'ala pau sanganna. Sanga tuo taruhi lampang kadanan ni lako puang Allah Ta'ala. Jaji, yamo imang lompo taparalui to puang isa. To melo ia, teeda salana ba atu kakuranganna. To dipatoroleko jumai to madosa, na dipendek dekla abi majaona na ia to langi. Teeda na susi to imang lompo lain. To allo-allo mangkaroba jolo, metada na didampangan, na manem pangkaroban to buda. Na ia to puang isa pisenri mangkaroba lako puang Allah Ta'ala, yamo tong pangkaroban batang kalena. Situru aturan na Nabi Musa, yato tolino biasa diangka menjaji imang lompo, moina den cacana batu kakurangan na. Apa yato sapahna puang Allah Ta'ala, to dipau undi na yato aturan na Nabi Musa, nangka ijo anak to teeda cacana batu teeda kakurangan na menjaji imang lompo. Ya jo anak, mangka mo na pupenjaji to mang pasalama teda cepana.